Kolinta yaba tikpial jani lele. Mwala mbwaki mare yinden dian ke buwari ni ya mama. Lingani ke o janda ta pwa. Ama kilima mekyon choman ya mama. Lipund ke jakuli ya pia o pwa. Pwa kuru mwen ya pia o charo. O jan ya tiendi o pwa po ya rumpundi. O pwa mokon ya tiendi o charo po yeni. O pwa ke die o gwa nandi. O charo ndie. O jamoko ke die o gwa nandi. O pwa ndie. Yinda yeman yi ya po. Kalikuli ya juwe ke tuwa ke bil uyonu wamu e jandu po. Lan ya pende yungwa ke tan len yaba. Kesu tan da tulini yi kalma yi bari yi banande kubma. Men mari yeni la tiye ke mbil yi po yimba tiyen ya arka. Ki tiye sa mbil yo. Mbe buwa ke nilkuli ya tiye nani mintiye mamna. Ama nilkuli ba utiye nkani ya pabu nkita len uliro. Ni yendo ba kaba friketien linne, ni tuamu linne. Mwala mare ya bendatien ni nyigri, bi jaba leni bi pwoba len akwe pwora mwopo. Leba anghan bupo, banya tiye bantiye mama. Nani mwkwantiye mama. Ama biya kan frike kube bukba nande, bantien li nyigri. Kelma biya tien li nyigri ngan ke chie bukba nande ya fir bupo. Nani bifantama nchoye ni keparba. Mbili mina mama ya bantieni li nyigilpo. Minka bilima, odiero mbilima. Opua ndanya ochalokan. Oyanyani okani wandagoku njatwa. Wanya ye obebe. Ya aka wango manglin ochalo kegwa okan. Jamo ndanyani opua. Mwara mare ya abisienpo. Mini mare odiero ka. Tipilo yendo ya pie ya puwa nkidani. Ama ke tuwa ke yelono, wanda nyano. Ya puwa mpia ochalo ke watuwa ke dani, ama ke tuwa ke ba yelono, wanda nyawakan. Kelma ya chalo nke dani ba megar nhamma kelma ufwa po. Ya puwa nke dani mo ba megar nhamma kelma ochalo po. Lani ya ka, yibla beba jogani. Ama lantie mami yini, begar. Ama yuwa nke dani ya buwa ke nya, bancherwa nya. Oya nyani, ti piba lantie jabe poa fable ni la lorma kelma utiyo yinti ketin ya yelem ya nduama fini o poa aban lere ayaba faabi achalo fini o jamo aban lere ayaba faabi apoa lan wan bon yel bebe ye yo kulin ya ye nan odiro mpuno mama kan hware wan dentie mama utiyo nu injino ya yugunu lan ntie men bilti yala kristin yin yaba ikan kurpo. Onro yaran kwa kwa nkiyawu otienu yino ya yugunu. Wanda lengi ke boy ni kwa nkiyawu marma. Onro yaran kwa otienu yino ya yugunu wanda kwa. Onro ya kwa leni oya kwa la atie fu ama otienu mabirkam koma ntie lukuli. Nro kule ya tie wanda ntie mama otienu den yino ya yugunu. Ayaran tie yombo otienu yina ya yugunu landa yagayama. Ama ayaba frike fabi nga mwandi. Yuantie yombo odiron yino ya yunu, odir fabo ke otua o yua. Yuantie o yulmo, utienu yino ya yunu, tuwa kristi yombo. Utienu denda ya dunga mpa, langwani datua mani bini salba ya yombi. Mpiba, yuakuli ya tie utienu kani, wandentie mama utienu den yino ya yunu. Yaren tie yaben ka tien li nyigli nani yinden buwari ni mampo. Mi pia odiro mabirkama la mampo. Ama mba wani yi miswa yara. Min yuake odiro tenkentua ni dukuka kelma o ninyengbarmi ya po. Kelma ya farangpwendi ya po. Miswa kelba ngani onilon ya tie wantie mama. Apia pua bi. Nganda mwande kibuwa kinyano. Nga apia pua. Dalingi kita. Ama ayata pwa na ati ntuwambiari. Oja faan moya kunija wa ati ntuwambiari. Ama ya abe ntieni li nyigli ba alar fara unayogono yemani. Litie lani ya po kumbwa kitori yi yinda kwa la farani. Mpiba, memba ya alteke ya yogono sieni kwabe. Lanwan din liga yuampia pwa ya yenani wa apia yeni. Ya abe mvure ya yenani ba aburi yeni. Ya ben pialpa mankiyanle ya yenani ba apie yeni. Ya ben da buwanla ya yenani ba atie bandayara. ya ban pye ihan tare le haduna bonla ya yenen la bonla ketie bo potilar kel man haduna yuan ye mwara na pendi ke ba juwre mwa yin ya ye ke da pye yan yagar yuan ka pye fwa wand o yama o diro han tare ni ke lingi wan ba mangdi o diro parmam yuan pye fwa mo kwande o yama haduna ngan tare ni ke lingi wan ba mangdi o fwa ya parmam lanin tenke opo daano yam gwar kaane liye opo moko yuan ka tia ja len yuan da ban ja bimoko kwan bi yama o diro ngan tare ni ke mwande ke gare be ban nandi ni len bi antia len kuri yuan kun o ja kwan o yama handuna ngan tare ni ke lingi ke ba mangdi o chalo par ma lan kul ke bwa ke todi la tie ke bwa ke dia ko dio ka mbwa yin yan huwa o diro na lampun mam ke bwawo ke tabo leni payenli on lo ya pia o torna ke o dare charin kwenli ke o swa ke pundi wan kuno jamo ke o swa ke o ture len wan yopo wan tieni wan swa mam wa tien tuon biar wan keri wan kun amma yuan den jak bil o yampo ke o ba ko bi o torna wan da kun ja o ya swa ke o ba frike tieni nani wan den jak mama ko ngambe len wanteni ke o torna kan kuni ja lan wane yuan kerke o bi salo kuni o tien yar ngani amma yuan kubi o bi salo ko wa kuni wanen tieni yar ngani ke chie o pwa luo len o chalo ye ya banu kuri amma o chalo ya te pe o pwa yen fabe ke ba frike kuni wan bo yo kuri amma kal wan ya tie o dieru yua o ya tie wan tie mama ka ko kun jatwa mba mani opo kichie lanin tie meniswa mama ntama kempia utiru fuoma moko.